nu toegezegd voor deze minderjarige migranten te willen zorgen. Goedenavond, Dion Mebius, Spanje-correspondent voor de Volkskrant vanuit Madrid. De afgelopen dagen komen er vanuit Marokko heel veel migranten aan in Ceuta. Om hoeveel kinderen, minderjarigen, gaat het daarbij? Is dat bekend? Ja, het is ongeveer bekend. In totaal zijn er 9000 mensen ongeveer aangekomen. En de kinderen waren, minderjarigen waren 1500 tot 3000. Het is niet precies te zeggen, omdat op een gegeven moment is de politie gewoon gestopt met tellen. En een groot deel is ook alweer terug. Maar er zijn nog steeds zo'n 750 à 850 kinderen die zitten nog in Ceuta. En nu zegt Spanje dus dat ze zorg wil dragen voor deze kinderen, jongeren. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat betekent dat? En gaan ze de ouders dan niet opvangen, bijvoorbeeld? Nou, kinderen die met hun ouders zijn aangekomen, daar zit het wat anders. Dat is makkelijker om die weer uit te zetten. Marokko en Spanje hebben akkoorden waarin is afgesproken dat dat soort gezinnen die kunnen, en ook volwassenen zonder kinderen, die kunnen meteen weer de grens over worden gezet. Het is lastiger met kinderen zonder hun ouders. En er zijn ook best wel veel kinderen zonder hun ouders aangekomen. Ja, en daar, die zullen toch nu de asielprocedure in moeten en voorlopig onderdak moeten krijgen ergens in Spanje. En veel van deze mensen die dus aankwamen in Ceuta zijn wel degelijk teruggestuurd. Nu zeg je voor kinderen die alleen, jongeren die alleen zijn gekomen, ligt dat lastiger. Waarom is dat zo? Heeft dat met die verdragen te maken? Ja, internationale verdragen zijn er. Rabat neemt ze ook niet terug. Marokko neemt ze dus niet terug. En daarmee zit Spanje, het zijn dus wel de kinderen waarmee Spanje nu in zijn maag zit. Die zitten nu, een deel van hen zit in een opvangcentrum in Ceuta. Een groter deel, zo'n 650, die zitten in een magazijn ergens op een industrieterrein in de enclave. Ja, en daar wordt nu dan coronatest bij gedaan en ze zitten. Ze proberen te achterhalen wie dat zijn, wie die kinderen zijn. Of ze de ouders daarvan kunnen vinden in Marokko. En op die manier de kinderen dan weer over kunnen dragen. Maar voorlopig zitten er nog wel honderden daar. En ik begreep dat Spanje die kinderen ook wil verdelen over verschillende regio's in Spanje. Hoe is er vanuit die regio's op dat idee gereageerd? En dat is uiteindelijk inderdaad ook de bedoeling met deze kinderen. Maar de kinderen die op dit moment verdeeld worden, dat zijn 200 kinderen die al in Ceuta zaten voordat dit allemaal gebeurde. En zij moeten eigenlijk verdeeld worden over het Spaanse vasteland om ruimte te maken voor de kinderen die nu zijn gekomen. En die 200 die worden dus verdeeld over de verschillende regio's. Dat wordt van bovenaf opgelegd door de landelijke regering. En de reactie is heel verschillend. In sommige provincies is dat geen probleem, zeggen de provinciebesturen. Nou, we moeten solidair zijn. En in andere, waar het bestuur wat rechter is, ook waar het bestuur soms wordt gesteund door Vox, dat is een rechtsradicale partij in Spanje. Ja, die doen dat niet van harte. Bijvoorbeeld Madrid, daar zit een regio-regering die wordt gesteund door Vox. En die zeggen, ja, hoe kan dit? Waarom wordt dit van hoge hand opgelegd? En waarom krijgen we eigenlijk geen extra geld om voor deze kinderen te zorgen? Terwijl, ja, in Madrid gaat het straks om 20 kinderen extra. Dat valt op zich nog wel weer mee, als je mij vraagt. Maar dat zorgt nu al voor strubbelingen. Dus laat staan als straks die nog grotere groep verdeeld moet worden. Ja, en de kinderen die dus zonder hun ouders zijn gekomen, die zouden volgens Spanje worden opgevangen. Nou schrijft The Guardian dat er wel degelijk beschuldigingen zijn dat er ook kinderen zonder ouders teruggestuurd worden. Wat weet jij daarvan? Ja, die beschuldigingen zijn er inderdaad. Spanje ontkent dat ten stelligste dat dat gebeurt. Dat is dus ook verboden. Maar er zijn inderdaad geluiden dat zodra die kinderen de grens over zijn, Ceuta inkomen, dat ze dan linea recta weer door een deur in het hek, waardoor Ceuta omringd wordt, weer naar buiten worden begeleid. Dat is dus niet de bedoeling. Spanje ontkent dat. Maar er zijn wel steeds meer getuigenissen in Spaanse kranten dat gebeurt, ja. En is er iets te zeggen over de kansen op asiel in Spanje voor deze kinderen die dus als alleenreizende migranten dan tellen? Ja, ze zullen eerst dus moeten achterhalen wie die kinderen zijn. Of ze gezinnen hebben waar die kinderen weer naar terug kunnen. En als het echt helemaal. Kijk, economische migratie, daar kom je niet zomaar Spanje mee in binnen. Dus als ze een gezin er weer bij kunnen vinden, dan zullen ze. En als het contact met Marokko straks weer enigszins hersteld is, dan zullen ze toch gaan proberen om die kinderen weer naar Marokko te krijgen. Het is niet te garanderen dat dat met iedereen lukt natuurlijk. En Dion, heel kort tot slot, kun je iets zeggen over de kansen dat dat diplomatieke conflict dat dus nu speelt tussen de beide landen, Marokko en Spanje, de finesses gaan we niet op in, maar hoe groot is de kans dat dat binnenkort wordt vlot getrokken, zodat er ook wat meer duidelijk wordt over het lot van deze kinderen? Nou, voorlopig, de afgelopen dagen is het eigenlijk alleen maar feller geworden, de retoriek tussen de twee landen. Het is nog net geen oorlogstaal, maar Marokko die is duidelijk niet van plan. Of die laat merken dat dit een eerste waarschuwing was, maar die zegt ook van als Spanje zich niet anders gaat opstellen, dan kunnen het zomaar volgende stappen worden gezet. Waarbij ze dan niet zeggen wat er dan gebeurt. En Spanje zegt, we laten ons niet chanteren door Marokko die kinderen zomaar de grens over laat gaan, kinderen en ook volwassenen. Hm. Dus het lijkt voorlopig op dat er nog niet een einde komt aan dit conflict. Dankjewel, Dion Mebius, correspondent in Spanje. En we gaan verder in Boedapest, het EK zwemmen, want daar is het tijd voor de herenfinale. Jeroen Gruter. Ja, inderdaad, Sofie. En wat voor finale? Het is de finale van de 200 meter schoolslag bij de mannen met twee Nederlanders in het water. Caspar Corbeau is jong en talentvol. Die mag hier proeven aan het grote werk. Maar Arno Kamminga gaat op jacht naar een volgende medaille. Hij werd dus tweede achter Adam Peaty op de 100 meter schoolslag. En hier zou hij misschien wel eens kunnen winnen in een bijzonder sterk deelnemersveld. Na 50 meter, want de race is inmiddels van start gegaan, ligt Kamminga op een derde positie achter de Rus Prigoda en de Finn Mattsson. Maar de te kloppen zwemmer is eigenlijk de Rus Tjupkov. Dat is de regerend Europees kampioen, de regerend wereldkampioen zelfs en de houder van het wereldrecord. Een man die beschikt over een fantastische laatste baan. Die 200 meter schoolslag die leent zich ervoor om races verschillend in te delen. Sommigen gaan heel hard weg, anderen doen het juist in het begin heel rustig aan om vervolgens in die laatste baan met de hamer langs te komen. En Tjupkov is zo'n zwemmer. Halverwege zijn we inmiddels. Kamminga op een vierde positie. Tjupkov nog altijd aan het loeren, terwijl de race hard wordt gemaakt door Persson en Mattsson. De Zweed Persson had de snelste tijd in de halve finale en ligt nu aan de leiding. En Kamminga moet die andere zwemmers toch niet te ver laten wegzwemmen, want anders is hij kansloos voor medaille. Maar ook Kamminga beschikt over een ijzersterk laatste gedeelte van de race dat nu is begonnen. Het laatste keerpunt is geweest. Tjupkov is opgeklommen naar de derde positie. Kamminga nog altijd op positie 4. En moet nu ook de aanval gaan inzetten op Mattsson en Persson. Tjupkov lijkt te sterk te zijn voor Kamminga, maar een zilveren medaille ligt nog altijd in het verschieten. Dat zou dan de tweede zijn, mocht het zover komen. Maar het is nog lang niet zover, omdat Kamminga knokt voor elke meter in het water. Maar hij heeft de Finn nu te pakken en gaat nu op weg naar de Zweed. En komt dan nog heel dicht bij Tjupkov. Die wint, maar Kamminga wordt tweede in een tijd van 2:07:35. Daarmee zit hij een halve seconde boven zijn snelste tijd. Maar heeft hij zich wel laten zien in deze race die dus wordt gewonnen door de Rus Tjupkov. Die duikt net onder de 2 minuten en 7 seconden. Als Kamminga hier zijn beste race ooit had gezwommen, dan was hij Europees kampioen geworden. Maar het was een behoorlijke opgave hoor, met zoveel concurrentie. Hij doet het dus opnieuw. Een tweede zilveren medaille voor Arno Kamminga en voor Caspar Corbeau. Die laatste wordt in deze race, was het toch vooral genieten om erbij te zijn. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Adam dinsiniz lan siz. Hiçbir zaman olmadınız ki. Bir kere lan. Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir sözü var. Sahte Kahramanlar kitabının kapağında yazar. Şöyle der. Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan dünyayı temizlemek. Sahte kahraman. Al ruim 2 weken houdt maffiabaas Sedat Peker de gemoederen bezig in Turkije. In dit soort YouTube-filmpjes vertelt hij uitgebreid over zijn contacten met Turkse ministers en brengt daarmee Erdogan en zijn partij in verlegenheid. Waarom zoekt de Turkse El Capone, want zo wordt hij wel genoemd, de confrontatie met machtige bondgenoten van president Erdogan? Ik vraag het Turkije-correspondent Rob Vreken. Goedenavond, Rob. Goedenavond, hallo. Laten we maar beginnen bij de hoofdpersoon in dit alles. Wie is deze man? Sedat Peker, dat is inderdaad een grote maffiabaas, de Al Capone van Turkije, zoals je zegt. Hij zit in Dubai, hij is op de vlucht voor justitie, die zit achter hem aan. En is op 2 mei begonnen met het uitzenden van filmpjes, films van een uur lang op YouTube. Vandaag was de 6e alweer. Ze gaat toch nog meer komen. En daarin heeft hij allerlei wilde beschuldigingen, althans zo klinkt het, misschien is het wel waar ook, over hoge politici en zakenmensen en mensen uit het netwerk rond president Erdogan, die overigens in de video's niet zelf genoemd wordt. Want dat is zal een stap te ver zijn, denk ik. Die beschuldigingen komen we zo op. Maar eerst nog even deze man zelf. Je zegt hij zit inmiddels in Dubai. Hij wordt gezocht door justitie. Waarvoor nu precies en waarvoor is hij in het verleden dan zo'n beetje veroordeeld? Om een indruk te krijgen van zijn staat van dienst? Indrukwekkende lijst. Misdrijven op zijn naam staan. Moord. Aanzetten tot moord. Afpersing. Het leiden van een criminele organisatie. Fraude. Bedreiging. Roofovervallen. Dit is zelfs een beetje. Maar genoeg om gezocht te worden en om een groot crimineel te zijn. En dan die filmpjes die hij via al zijn sociale mediakanalen dus uitvindt. Beschrijf eens, hè? We hoorden net een fragment, maar wat zie je daar gebeuren? Hij zit achter een luxe bureau. Hij zit met een tevreden glimlach te oreren. Hij ziet er ook al echt uit als een maffiabaas met een open boord en een gouden kettingje en een zwart giletje. En een opgerolde mouwen, geloof ik. Ik heb niet helemaal bij de hand. Hij heeft altijd op zijn bureau aan de voorwerp liggen, waarvan het in midden vooraan een boek. En dat zijn afwisselende, steeds andere boeken. Maar meestal is het een boek van de auteur Mario Puzo, de auteur van The Godfather. En The Godfather zelf heeft al een keer gelegen, ook het boek Omerta. En van de week zag ik het boek Fools Die. Dat is ook een verhaal over de film en de maffia en de gokwereld in de VS in de jaren 50. Dus theatraliteit, in ieder geval theatrale verwijzingen, zijn hem niet vreemd, zo te horen. Ik zag de Franse krant Le Monde, die noemt ze die filmpjes dus vermakelijker dan een televisieserie. Zie jij dat ook zo? Nou, ik heb mensen die ik hier erover spreek, die zeggen, heb je het gezien? Die zeggen allemaal, ja, ik heb het op Netflix gezien. Wat dus niet waar is. Maar die hebben kennelijk het idee dat het een Netflix-serie is. Zoiets. Dus het geeft al aan hoe dat bekeken wordt. Dan maar even naar de inhoud. Beschrijf eens, wat is die vuile was die Peker de afgelopen weken buiten heeft gehangen? Welke politici neemt hij zoal op de korrel? Wat zijn de aantijgingen die hij uit? Degene die vooral op de korrel neemt, is een interessante figuur hier. Dat is minister Süleyman Soylu, minister van Binnenlandse Zaken. En dat is de grootste houtdegen in de regering Erdogan. Die nooit beroerd is om vermeende vijanden van de regering keihard aan te vallen. De LHBT valt hij geregeld heel hard aan. Terroristen en wie dan ook. Daar gaat het voor een groot deel over. Hij heeft allerlei beschuldigingen. Hij zegt onder andere dat Soylu toen hij in 2019 een arrestatiebevel leek te komen tegen Peker zelf, dat Soylu hem heeft getipt en dat hij toen het land is ontvlucht. Dat is een pikante aantijging natuurlijk, want als dat bewezen wordt, dan kan Soylu het al vergeten. Terwijl hij een bijzonder ambitieuze politicus is die, naar het schijnt, ook wel zin heeft om Erdogan te zijn de tijd op te volgen. En hij heeft ook beschuldigingen geuit aan het adres van de schoonzoon van Erdogan, begrijp ik. Wat is daar? Ja, dat is iets vager. Die wordt al genoemd. Dat is niet zo concreet. Dat is Berat Albayrak, oud-minister van Financiën en Economische Zaken. Vorige maand ontslagen. Hij heeft verwijzing naar de Pelikaan-groep. Dat is een heel schimmige groep machtige mensen die in de media en de justitie allerlei dingen bekonkelt. En na verluid is Berat al-Barak en zijn broer zijn daar de leiders van. Maar dat is niet heel concreet geworden in de filmpjes. Het zijn voor een deel ook toespelingen en verhalen als wacht maar af waar ik nog mee kom. Er zijn natuurlijk, je noemde een aantal wat concretere aantijgingen. In hoeverre is überhaupt te checken of die kloppen? Ik bedoel, hebben bijvoorbeeld de politici die hij in die filmpjes beschuldigt, hè? Je noemde net die meneer Soylu, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Hebben die al gereageerd bijvoorbeeld? Jazeker, Soylu heeft zelfs al een aanklacht ingediend tegen PKR, justitie. Tegen die laatste aantijging die ik net noemde. Hij heeft ook tegen een paar journalisten al aanklacht ingediend. Nou ja, die misdrijven, het gaat ook over heroïnehandel, cocaïnehandel, een moord op een jonge journaliste, verkrachting, fraudezaken, hoge medewerkers van Soylu die allerlei geweldige luxe dingen zouden hebben, terwijl ze het helemaal niet kunnen betalen. Ja, is dat te bewijzen? Dat zou te bewijzen zijn als justitie daar serieus onderzoek naar zou doen. Maar dat is in Turkije nog wel even een probleem natuurlijk. Dat is niet de verwachting, zeg je eigenlijk? Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, nee. Heeft Erdogan zelf of zijn partij zich hier al over uitgelaten? Het zijn tenslotte ministers, oud-ministers soms, die het moeten ontgelden in de filmpje. Het woord op de zelf is natuurlijk van zijn partij. Dat is, Erdogan zelf heeft er niets over gezegd. Die houdt zich een beetje soeverein daar vandaan natuurlijk. Trekt dat liever niet aan. Maar het is hier ook al in de regeringsgezinde pers zijn er wel dingen over geschreven. Niet heel uitbundig. De kritische media die schrijven er wat uitgebreider over. De krant Cumhuriyet, eigenlijk de enige voornaamste kritische krant die er nog op papier verschijnt, die is ook al aangeklaagd door minister Soylu, omdat ze erover bericht hebben. De grote vraag is natuurlijk, waarom doet deze PKR dit? Ik bedoel, speelt hij met vuur, kun je afvragen. Ik neem aan dat je in ieder geval niet voor de lol ruzie zoekt met Erdogan en zijn getrouwen. Hij speelt met vuur, dus het bloed links. Maar kijk, de justitie zat achter hem aan. Begin april heeft de politie op diverse plekken in Turkije overvallen. Huiszoekingen gedaan. Heeft tientallen mensen gearresteerd uit zijn organisatie, uit zijn netwerk. Dus ze zitten hem ook wel op de hielen. Dus je zou kunnen denken dat hij dit doet om mensen, de regering te waarschuwen van jongens, stop hiermee, want anders breng ik een aantal dingen naar buiten die jullie niet leuk zullen vinden. En ik begreep. De verklaring die ik heb. Misschien zijn er andere beweegredenen. Nou ja, ik las ook ergens dat deze PKR eerder veroordeeld is in een groot proces. Waar het zou gaan om een vermeende coup tegen Erdogan. Dat hij ook tot een nationalistische stroming wordt gerekend. Heeft hij ook politieke motieven? Dat zou ik niet weten. Hij is absoluut een ultranationalist. Zit ook in die kringen. Ja, kijk, politiek en zakenleven en de deep state, dat is vaak één onontwarbare kluwe in Turkije. Dus dat is niet. Het zou raar zijn om hem om te zeggen dat hij geen politieke motieven heeft. Nee. Maar ik denk niet echt partijpolitieke motieven. Dat moet ik niet. Maar kortom, we zien dus een veroordeelde maffiabaas in ballingschap, zou je kunnen zeggen, in Dubai. Die beweert dat er corruptie is in de hoogste regionen van de Turkse overheid. Gaat om beschuldigingen vooralsnog. Toch is natuurlijk de vraag, wat vertellen die nou over het huidige Turkije? Die verhouding tussen regering en journalistiek, laten we die er even uitlichten. In een van die filmpjes belt hij, geloof ik, ook live, met een regeringsgezinde journalist die ervan beschuldigt een oliemannetje te zijn tussen onderwereld en politiek. Ja, dat klinkt in onze oren natuurlijk een beetje als de omgekeerde wereld. Tussen Soylu en hemzelf. Ja, en dit later weer ontkende. En dat is ook al heel schimmig wat er verteld is. Ja, dat is. De pers in Turkije in het algemeen zit natuurlijk heel dicht bij de regering. Vandaag, de zesde video, heeft hij de belangrijkste onthulling daar. Dat hij in 2015 een soort aanval heeft georganiseerd op het hoofdkantoor van de Hürriyet-krant. Dat was toen een redelijk gematigd kritische krant. En dat zou er volgens hem toe geleid hebben dat de eigenaars zo bang werden dat ze hun krant hebben verkocht aan een zakengroep demureuren die dicht bij Erdogan staat. Hmm. En die Hürriyet is nu tegenwoordig een doodzaaie krant, er is niks meer aan. Maar we nog even naar de figuur, sorry dat je onderbreekt, maar de figuur van Erdogan. Je zei, die heeft vooralsnog niet gereageerd. Hij heeft natuurlijk ook meer aan het hoofd. De enorme inflatie, de populariteit van Erdogan loopt terug. Ja, hoe bezie je dit hele schandaal, vermeende schandaal, in de context van hoe Erdogan er sowieso al voor staat? Dit is nog een probleem extra. Maar ik denk niet dat dit zou best ook weer over kunnen waaien als er verder justitie verder geen stap onderneemt en er verder geen feiten naar boven water komen. Hij heeft wel grotere problemen aan zijn hoofd dan dit. Maar de oppositie is er gretig op ingesprongen. JHP en de goede partij, zoals de andere partij heet. Dus die hebben vragen gesteld, die wil dat er onderzoek naar wordt gedaan. Dus het wordt hem wel tegen hem gebruikt. En het draagt niet bij aan zijn imago bij de bevolking. En hij staat er beroerd voor, want de laatste peilingen vorige week gaven aan dat hij, als er nu verkiezingen zouden zijn, dat hij dik zou verliezen. En dit was dus deel 6. Ik geloof dat er ook nog wel meer filmpjes verwacht worden, hè? Ja, er wordt wel meer filmpjes verwacht. Misschien in het weekend. Het is nu om de 3 dagen ongeveer een filmpje, dus. En het YouTube-kanaal blijft voorlopig in de lucht? In de lucht. Er is geen maatregel getroffen tegen YouTube. Het is niet uit de lucht gehaald. Dus ja, ben benieuwd. We gaan kijken, Rob, wat er verder nog boven komt daar in Turkije. Hartelijk dank voor nu, Rob Vreeken vanuit Istanbul. En wij gaan weer verder naar Boedapest. Want daar, Jeroen Gruter, staat alweer een spannende zwemfinale op het programma... waar Team NL aan meedoet, de 4x100 meter wissel. Ja, dat klopt. De 4x100 meter wisselslag estafette. Gemengd met twee vrouwen en twee mannen dus. Die estafette die staat op het punt van beginnen. Nederland gaat van start in baan 6. Is op papier de vierde sterkste van de 8 deelnemers. En als je bedenkt dat Kira Toussaint, Arno Kamminga en Niels Kostanje al in actie zijn gekomen... ja, dat helpt natuurlijk niet mee. Met name Kamminga, die is uit het bad gekomen nadat hij het zilver won op de 200 meter schoolslag. En die heeft zich eventjes geprepareerd voor deze race. Moet zo dadelijk weer gaan vlammen. Dat is vaak een nadeel. Aan de leiding, na 50 meter, de Russen die het doen met de snelste rugzakslemmer van de wereld. Kliment Kolesnikov, dat betekent zo dadelijk een dikke voorsprong voor de Russen. Nu al zie je eigenlijk hele grote verschillen in het veld. Dat komt omdat je zelf mag bepalen of je wilt beginnen met mannelijke of vrouwelijke zwemsters. En dat heeft natuurlijk effect op de verschillen. Nederland heeft Kira Toussaint en Toussaint is momenteel niet eens in beeld. Dat zegt iets over de enorme achterstand die Nederland heeft. Rusland aan de leiding, vervolgens Zwitserland en daarna Polen. Maar ze hebben allemaal een man afgevaardigd op de rugslag. Dus nu een vertekend beeld. Voor Nederland komt zo dadelijk Arno Kamminga in het water. En die zal ongetwijfeld wat van die achterstand gaan goedmaken. Ik noemde Femke Heemskerk nog niet. Zij gaat als slotzwemster van start. Niet Ranomi Kromowidjojo, heeft alles te maken met die geweldige tijd die Heemskerk zwom in de finale van de 4x100 meter vrije slagestafette op de eerste dag op maandag, toen Nederland een zilveren medaille pakte. Wit-Rusland nu aan de leiding gevolgd door Polen. En Kamminga doet inderdaad wat je zou mogen verwachten. Hij maakt het gat wat minder groot. Maar nog altijd is Nederland op grote achterstand. Terwijl we kijken naar een goede inspanning van Ilya Szymanowicz. De Wit-Rus die een dikke lengte voorsprong heeft. Maar de Wit-Russen hebben nu hun twee mannen uitgespeeld. En gaan nu verder met Anastasia Kuliashova en Anastasia Shkurdai als slotzwemster. Dus dat betekent dat de Wit-Russen ongetwijfeld weer wat van hun grote voorsprong zullen gaan inleveren. En uiteindelijk zullen worden ingelopen. Voor de Britten nu goed op weg James Guy in baan 4. Die natuurlijk profiteert van het feit dat Adam Peaty het gat heeft dichtgezwommen. Nederland nu op een derde plek. Dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat Kamminga het heel goed heeft gedaan. En nu Niels Kostanje in het water ligt. Kostanje die vandaag twee keer de 50 meter vlinderslag zwom. Hij kwalificeerde zich voor de finale die morgen wordt gezwommen. En nu moet hij alles, maar ook alles eruit gooien om Femke Heemskerk op een goede positie af te leveren. En dan zou Nederland kunnen gaan strijden om de bronzen medaille. Maar dan moet Heemskerk gaan strijden met Alessandro Miresi, die voor Italië zo dadelijk de boel nog moet gaan rechtbreien. Dat verschil tussen Nederland en Italië is aanzienlijk. Goede race is dat geweest van Kostanje, die Nederland zelfs naar de tweede plaats heeft gezwommen. Aan de leiding, heel ruim, nog altijd de Russen, die nu Maria Kameneva in het water hebben liggen. En Femke Heemskerk dus aan het verdedigen, positie 2. En dat mag ze doen tegen de Britten, die er dus niet in zijn geslaagd om Nederland op grote achterstand te zwemmen. Sterker nog, ik zie het helemaal verkeerd, de Britten aan de leiding en niet de Russen. De Britten aan de leiding en dus moet Maria Kameneva het zo dadelijk proberen Heemskerk lastig te gaan maken. Maar dat gaat zeker niet lukken. Nederland op weg naar een medaille. Dat is een ding dat zeker is. Het is alleen de vraag of het een zilveren of een bronzen gaat worden. Want Miresi is wel in aantocht, maar die moet nog heel veel gaan goedmaken. Een dikke lengte. De Britten winnen, heel zeker. Maar Nederland gaat zelfs naar het zilver. Wat een fantastische prestatie, zeg. Femke Heemskerk tikt aan een 3:41.28. En dat betekent een heel forse verbetering van het nationaal record met meer dan 3 seconden. Maar het feit dat hier zilver wordt gewonnen is ronduit sensationeel te noemen. Zeker als je je bedenkt dat Toussaint, Kamminga en Kostanje al die enorme inspanning in het lichaam hebben zitten. En toch is hij geslaagd om boven zichzelf uit te stijgen in deze finale, waarvan je op voorhand kon zeggen dat Rusland met een fantastische ploeg aan de start verscheen. De Britten uiteraard en ook de Italianen. Maar Nederland houdt stand. Sterker nog, overtreft zichzelf. En zo is er dus opnieuw zilver te begroeten in Boedapest. Dankjewel Jeroen. Ja, na die bloedstollende finale.